aspetta. Non c'ho mira. Volt a kínai bá. De van meg a gitánál is volt. Én fogom mondani, hogy akartam, hogy nézzék a telefonom, amielőtt elmentél. Hogy? Kaptam egy SMS-t, hogy? De nem vagy te hajlandó ilyesmire, hogy én segítsük. Nem mondtad, de most értem így be. De nem is mondtad, mikor mentél el. Nem, ezt meg mentem el? Nem. Azt hiszem, mi a tudom a lejára. Mi a tudom, hogy beaktiválásom, akkor kéne tett volna rá tenni, hogy nyilagyra szállítani azt, hogy itt, ami van még. Már akartam porszívózni, hogy ki legyen a számítógép, hogy bekapcsoljam, hogy tiszta legyen. Egy rosszat kitisztítom ezt az előszoba részt, azt akarom álma, komplet. Meg a számítógépeket kipucolni, kifújni a levegőt. Hogy? Na, mit ír? Mi jár? Mindjárt elnézem. Befejezzetek. Meg akarom tenni, Leonidát. Igen, magával akarom dolgozni. És kételen állok rá, hogy... Ó, jaj, ilyen. Na most mi az, baszad, mi nem csinálod? Anyanyá... Jaj, tisztán szokat nézni. Sztánya. Még 237 percet van, nem tudom, meddig érvényes neked. Valamit kaptam ott az én modellet, nem megkaptam. Eduardo, hello. Hello, Lucia, itt van? Nem, nincs, Lucia. El, Eduardo. Nem. Csak hívom és hívom és hívom és nem teszem. Mindig annyira várja, hogy hívjam. Nos, őszintén szóval nem jó kedvem benne. Mikor utoljára felhívtam, azt mondta, rosszul van érte. Sem nem tudtak. Hogy beteg? Semmi sem. Én rosszul éreztem a mert egy kicsit. Azt ajánlottam neki, hogy menjen el egy orvoshoz. Légy szíves, hogyha bármit meg tudsz róla, szólj nekem. Oké. Semmi nincs, ha megnézze a számítógépen már. Fogja, ez ott van. Elnézve. Melyik, Thank you.